राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा दिनांक 3/1/94 को 7:30 बजे मुंबई में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ॐ नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। जीवन का समय जितना ही भगवान में लग जाए उतनी वो मनुष्यता है। भगवान में नहीं लगे तो मनुष्य नहीं भाई। खादते मोदते नित्यम सुन का शुभ रह खरा खाना पीना करना तो सब आहार निंदा भाई में इतना जब सामान्य पर बोल करना मनुष्य में पशु में बोलो भाई मनुष्य में ये बात है कि भगवान का भजन करे वरना वजह बुद्धि और न वजह जुबान है ऐसी भगवान का भजन करने की तो भजन कम सुना है आवाज कम दे देख भाई देख ये बात है भाई काश मैंने सुना एक बात मनुष्य मैं दो बात क्या करता हूँ मनुष्य में दो बात खास एक तो भगवान का भजन करना और एक दुनिया की सेवा करना मातृ जीव की सेवा करना ये मनुष्य के ऊपर ही है और कौन कोई नहीं कर सकता। देवता अपनी ड्यूटी बजाते हैं सेवा नहीं करते पशु पक्षियों से वृक्षों से आप सेवा ले लेते हो सेवा करते नहीं कर नहीं सकते। घास पौधों से जैसे मेरी सावी ले लिया रोटी ले अन्न ले लिया ये ले लेते हो आप लकड़ी भी ले लिया फूल ले लिया पत्ती ले ली छाया ले ली ऐसे काम ले सकते हो ये कर नहीं सकते सेवा सेवा करने मनुष्य है और भूत प्रेत प्रसाद रक्ष राक्षस ये तो सेवा करना है ही नहीं उनका देवता अपनी ड्यूटी बजाते हैं। वर्षा का अधिकारी है कोई वायु का अधिकारी है कोई तेज का अधिकारी है कोई जल का अधिकारी है कोई अधिकारी है कोषाध्यक्ष है कोई कुछ है अपना अपना काम कर सेवा करने का काम तो केवल मनुष्य तो मनुष्य के लिए ये बात है जितना सेवा में समय लग जाए द्रव्य लग जाए पदार्थ लग जाए ये बढ़िया है और भगवान में लग जाए एक नंबर की बात एक नंबर का पुण्य डेढ़ पुण्य बताया एक संत ने गीता में भी ये संत गतम पापम जना नाम पुण्य करवाना पाप जिनका अंत हो गया है वे दृढ़ व्रत होकर भजन करते हैं हरेक नहीं भजन कर सकते नवाम दूषित मूढ़ प्रवचन थे राधवा वे शरण नहीं होते रहे कोई नहीं सकते ये शांतवंत गतम पापम जना भी तो बड़े पुण्यशाली होते भगवान में भगन भजन में मन लग गया इसमें लग गया तो भाई मामूली नहीं है मनुष्य आजकल अपने में विशेष नहीं दिखते पैसे वाले विशेष दिखते कोई विद्या है तो विशेष दिखते और वो गुण होते हैं तो वो विशेष दिखते हैं तो काल में जो पोल है वो शब्द है वो आकाश है जो उस आगे शब्द आ गए यहाँ पर तो शब्द तो आता ही है हरदम शब्द बंद थोड़ा होता है परंतु आपका मन बातों में लगा है, बिल्कुल पता ही नहीं लगता। इसमें मुकाबले को गंगा जी को सब सुनता है, सुनता है, इतनी देर सुनते थे आप नहीं, शब्द मन थोड़ा ही था और मन नहीं था। इस वास्ते मन मुख्य है। मन इंद्रियों काम करे कुछ ना, मन के बिना बात कोई कही, मन मन में काम इंद्रिय काम नहीं करे। अधिष्ठाय मनसाय विषयानु सेवते, मन को अधिष्ठित करते ही विषयों का सेवन करती है इंद्रिया। मन अधिष्ठित नहीं करे तो जयराम जी, ये तो उदाहरण बताया मैंने। शब्द आता तो था ही पर सुनता ही नहीं था। तो मन श्रेष्ठ छठा क्यों कहा? छठा कहने का मतलब है कि आपके पास में जितनी चीजें हैं उसको ज्ञानेन्द्रिया कहते हैं, वो दूसरी कर्मेंद्रिया है। गीता कर्मेंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय दो नहीं मानती, गीता को कर्मेंद्रिय कहती सबको। ज्ञानेन्द्रिय शब्द है ही नहीं गीता में, कर्मेंद्रिय शब्द ही है, ज्ञानेन्द्रिय शब्द ही नहीं है। तो विषयों का सेवन करने में ये छह कारण है, सखाट उनमें सब में मुख्य मन है विषयों का सेवन करने में। और कर है, शरण है, ये जो चीज है भाग इंद्रिय है, इंद्रिया है, कर्मेंद्रिया है। और कर्मेंद्रिय शब्द गीता में कर्मेंद्रिय शब्द है, ज्ञानेन्द्रिय शब्द है ही नहीं। तो मनुष्य ज्ञानेन्द्रिया मानते हैं भगवान, ये तो मानना ही पड़ेगा मनुष्य इंद्रिया ने कहा, परंतु ज्ञानेन्द्रिय शब्द नहीं है। टीकाकार कर्मेंद्रिया करके और कर्मेंद्रिया ही देते हैं, कर शरणादि की देते हैं, ज्ञान में नहीं देते। तो इंद्रिया ज्ञानेन्द्रिय क्या करे, कर्मेंद्रिय विषय में क्या करे वो? तो कर्मेंद्रिया ज्ञानेन्द्रिया का नाम कर्मेंद्रिय है। क्यों नहीं वो किंचित करो मेटी वहाँ पश्यन श्रृण स्पर्शन जिग्रहण अस्नान घसन स्वर्ण स्वसन प्रलपन विसर्जन ग्रहण उन्मेषण निमिषण नवी। तो गौण प्राण मुख्य प्राण और ज्ञानेन्द्रिया कर्मेंद्रिया सब नैव किंचित करो में तो अन्वय होगा नहीं, तो करने में क्रिया कर्मेंद्रिय हुई, सभी सभी इंद्रिया कर्मेंद्रिय हुई नहीं। पश्यन श्रृण स्वसन कहने का नाम है, तो केवल नहीं वो किंचित करो, मैं तो कुछ भी नहीं करता हूँ, मैं तो कर्मेंद्रिय में ही जाना है, सब कर्मेंद्रिय कर्मेंद्रिय संयम करके कर्तव्य नहीं लेना है, श्रोत्र से सब नहीं कर्मेंद्रिय। ये विषय बहुत कम है, वो खुला नहीं गीता में, ये सब हमने लिखा है। ज्ञानेन्द्रिय शब्द है ही नहीं गीता में, और भगवान नहीं मानते ऐसी बात नहीं है। उसमें ये उदाहरण देता हूँ, मैंने श्रेष्ठा ने इंद्रिया कहा ना, तो भगवान ही ज्ञानेन्द्रिया ने विशेष मानते हैं। ज्ञानेन्द्रियवन तो ये ज्ञानेन्द्रिया है, पर ज्ञानेन्द्रिया है ही नहीं। ज्ञान इंद्रिय में ज्ञान कहाँ है? इंद्रिया क्रिया ही है, पश्चन श्रवण क्रिया ही तो है इसमें। इस बार सब कर्मेंद्रिया, कर्म का दायरा बड़ा है गीता में, सभी कर्मेंद्रिया, सभी दसवें इंद्रिया कर्मेंद्रिया है। ज्ञान आग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। हाँ तो कर्म वो तो भूत पक्ष वर्तमान कह दो, क्रियमान संचेत प्रारब्ध कह दो, सब कर्म कर्म है सर्व। तो कर्म ही हुए तो कर्मेंद्रिया उसी, तो भी कर्मेंद्रिया ही आई। सर्व कर्माणि ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि सब कर्म होते, तो सब कर्म कौन से? जो ज्ञान देश के जो कर्मेंद्रिया ने किए सब सब कर्म उसमें कर्मेंद्रिया है। ज्ञानाग्नि तो अलग है, ज्ञान रूपी अग्नि ऐसे सब कर्म लीन हो जाते हैं। तो ये क्रिया ही मानते हैं भगवान, देखना सुनना समझना सब सब क्रिया। क्यों? परमात्मा तत्व क्रिया से अतीत है, ज्ञान से अतीत नहीं। ज्ञान तो परमात्मा में भी है, बुद्धि में भी है, ईश्वर शुभ ज्ञान नहीं, क्या कर कर्म नहीं किया, कोई क्रिया करते हैं, ये ज्ञान नहीं है। भगवान ने ज्ञान की परिभाषा करी, ज्ञान तीन प्रकार का, उसने तब उस ज्ञान में ज्ञान शब्द ही नहीं आता। बीसवा इक्कीस बाईसवा स्लो बोलो, ये नहीं दिया ज्ञान, शब्द ही नहीं दिया, ज्ञान है ही कहाँ, वहाँ है ही नहीं ज्ञान, तो ये तत्व काम चलाया। पहले क्या वो तीन तरह है कर्म से, मानो सत्व रज तमस है, तीन होते हैं सात्व राजस तमस, ज्ञान को सात्व राजस तमस बताया, पर तमस में ज्ञान शब्द ही नहीं लिया, ज्ञान है ही साधन को ज्ञान बताया, इधर ज्ञान भी साधन को ज्ञान बताया, गेय में बताया ज्ञान गम्य, ज्ञान गम्य हुआ गेय में भी ज्ञान बताया। विचित्र विचित्र है गीता जी, बहुत विचित्र दी है, ज्ञान से प्रारब्ध भी दग्ध हो जाता है, बिल्कुल दग्ध हो जाता है, प्रारब्ध दग्ध हो जाता है सभी। प्रारब्ध कर्म है वे सुखदायी दुखदायी परिस्थिति आती है ना, परिस्थिति सुखदायी दुखदायी दोनों आती है, तो सुखदायी दुखदायी परिस्थिति आती है तो उसमें ज्ञान से दग्ध कैसे हो गया कि सुखदायी दुखदायी का कोई असर नहीं पड़ता। जब तक ज्ञान है तब सुखदायी दुखदायी का असर पड़ता है ना, सुखी दुखी होता है। हाँ तो भोगना पड़ता है, तो भोगना पड़ता है अज्ञानी को, जहाँ भोगता हो तब भोगना पड़ता, भोगता ही नहीं तो भोगे कौन, जहाँ भोगता ही नहीं है तो कौन भोगेगा, तो भोक्तृत्व कर्तृत्व संसार है, संसार कर्तृत्व और भोक्तृत्व दो ही है नाम है संसार, संसार में संसार अति ब्रह्म कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है, और भोगों में भी बैठा है तो गुणा तीर्थ क्या हुआ, शत्रु तीन गुणों में ही रहा, और गुणातीत हो गया तो भोगता बन कैसे रहा, खूब पूछो इन और कह रहा हूं तो कृत बैठा प्रश्न करो पता लगेगा, पता लगेगा। बात नहीं, हम लोग पहले भोक्ता मानते और अपना अपने भोक्ता बन मानते थे, इतना में काम हो जाए और क्या है, काम तो भीड़ हुई है भाई। गंगा जी चलती है उसमें ब्राह्मण बह जा और गाय बह जा तो ब्रह्म हत्या गोहत्या लगेगी, क्यों नहीं लगेगी, तो क्रिया तो हुई है। आज तो अपने ने भोक्ता माने लोग काल समझ में आएगी, मैं भोक्ता नहीं हूँ, करता नहीं हूँ, और सुख इच्छा नहीं है, भाव हो गया करके चिंता में भाव कट जैसे नहीं, कैसी बात करते हो। देखो एक पंडित जी का प्रश्न है, मैं प्रश्न बताऊ, जब तक तत्व ज्ञान न हो तब तक क्रिया बनती है, कर्म बनते हैं शुभ और अशुभ अनिष्ट इष्ट मिश्रण से, तीन तरह कर्मों का फल होता है, तो शुभ अशुभ मिले दोनों कर्म होते हैं, तो कर्म फल जनक होते हैं और उनका फल सुखदायी दुखदायी फल होगा, तो फल होगा तो फल कर्म करते करते ही आज अगर तत्व ज्ञान हो गया इस एक क्षण, तो आज अभी तक किए हुए कर्म तो फल देने वाले होंगे, फल देने वाले तो होंगे, पर इसमें एक मार्मिक बात है, भोगता नहीं है ना तो वो कर्म फल क्या देंगे, परिस्थिति मात्र होगी, ये केवल ज्ञानी के लिए नहीं है, अज्ञानियों के लिए भी कर्म है, वो परिस्थिति बनाते हैं, सुखी दुखी नहीं करते हैं, समझदार आदमी इसको विचार करो फिर प्रश्न करो, बढ़िया लिखने की बात, अज्ञानियों के लिए भी जो कर्म फल देते हैं वो कर्म परिस्थिति पैदा करते हैं, सुखी दुखी नहीं करते हैं, क्यों कर्म किए जाए बाहर से किए जाते हैं तो बाहर की परिस्थिति बनेगी, चाहे मानसिक हो चाहे बौद्धिक हो, कर्म सब बाह्य है, अंतरंग तो स्वयं है, इस वजह से परिस्थिति बाह्य ही बनेगी, और बाह्य बढ़ती उसमें पुरुष प्रकृतिस्थ हो ही भुंगते, प्रकृतिस्थ होता है उपभोक्ता होता है, अगर प्रकृतिस्थ नहीं है तो सम दुख सुख सुख दुख सम हो जाए, क्योंकि स्वस्थ स्वामी सिद्ध हो गया हम तो सम दुख हो जाएगा, सुख दुख में सम रहेगा, तो सुख दुख में सम रहे तो भोगता कैसे हुआ, सुखी दुखी होता है भोगता होने से, तो है जी समय उसी समय में प्रकृति मैं कहूँ नहीं हुआ उस समय भी ऐसी बात है, भागवत कहते कुर्वन भी नहीं लिपे थे, कर्तव्य भी लिप्त नहीं होता, तो वास्तव में बोध होता है वो नई बात नहीं होती है, जो वास्तविकता है वो आती है सामने, और उसको न समझना अवास्तविकता है, परंतु क्रिया तो बात तो वही है जो पहले थी वही बात हो गई, उसमें जो प्रकृति स्थ मान लेता है ये गलती होती है। यथा स्वप्नवद् उत्थितः, एक बात बताऊ ख्याल देखना है, सम दुख सुख स्वस्थ लेना और पुरुष प्रकृतिस्थ तो ही भुगते, प्रकृतिस्थ भुगता भुगता बनता है, और शरीरस्थ हो भी कौन थे न करोती न लिपते, शरीरस्थ हो भी न करोती न लिपते, करता नहीं होता लिप्त नहीं भुगता नहीं होता, शरीरस्थ हो भी और प्रकृतिस्थ भुगते, बिल्कुल उल्टी बात की, बिल्कुल ऊंधी बात, शरीर भोगता बनता है प्रकृति थोड़े भोगता बनता है, भोगता तो शरीरस्थ बनता है, शरीरस्थ हो भी न क्रोधी न लिप्यते, तो न लिप्यते न भुंजते भुंजते है भूंजते भुंजते भुंजाते भुंजते, तो शरीर में स्थित रहता हुआ भी भोगता नहीं है, स्वतः है अनादित्वात निर्गुणत्वात परमात्मा अयम अव्यय शरीरस्थ हो भी कौन थे न करोती न लिपते, अगर पुरुष प्रकृतिस्थ ही भुंगते तो प्रकृति भोगता नहीं, भोगता तो शरीरस्थ ही होता है, तो शरीरस्थ न करोती न लिपते अगर प्रकृतिस्थ भुंगते, प्रकृतिस्थ नहीं भुंगता है न करता है, शरीरस्थ करता भोगता है, ऐसा कहना चाहिए क्या, कहा उल्टा है, तात्पर्य क्या है इसका, तात्पर्य यह है कि जब वो शरीर में स्थित हुआ उस समय में प्रकृतिस्थ है, वो शरीर तो शरीर स्थित नहीं है, सब प्रकृति के साथ संबंध है उसका, एक लड़की के साथ शादी करने से वो परिवार सब आपका सुशाल हो गया सभी, अरे एक छोरी मरी जयराम जी, न कोई सासू है न कोई ससुरा है न कोई सड़ा है न कोई साड़ी है न कोई सड़ाई है, जयराम जी जी मुए जमाई चोर तुम्हे स्त्री ने थे शरीर से करोगा तो वो शरीर से मत मानो, मात्र प्रकृति में उसकी स्थिति है, सब ससुराल के साथ संबंध है उसका, तो इस वास्ते प्रकृति से भोगता बनता है, प्रकृति का अर्थ क्या, शरीर है तो प्रकृति है स्वरूप नहीं है, ये कड़ा का तात्पर्य है, इस वास्ते शरीर तो कानते न करो थे न लिपते, तो कर्तृत्व तो लिप्तृत्व ये है नहीं है स्वयं में पहले से ही, तो ज्ञान होने पर वो नई बात नहीं हुई है, और ज्ञान न होने से कोई नई बात हुई वो भी नई नहीं है, वो भोगता मानता रहता है, तो मान्यता जो अज्ञान से वो मिटती है, जो भूल मिटती है, कुछ नहीं मिटता है, जो मज में रहता है सब शरीर, जब से इंद्र राज्य था अंग्रेजों का, तो अंग्रेजों का राज्य हुआ कांग्रेस का हुआ, तो सब वही चलते हैं, कोई कारखाने ऐसे ही चलते हैं सभी, ऊपर से बदल गया, इस तरह से वो आत्मा अपने स्वरूप में सिद्ध हो गया, कार वो तो कानून वैसे चलता है, जैसे चलता है वैसे चलता है, उसमें ईमानदारी बेईमानी आ जाए तो बात एक अलग है, परंतु काम तो वैसे ही चलता है, तो मन में पवित्रता आ जाती है, तत्व ज्ञान होने से मलिनता मिट जाती है, पवित्र आ जाती है, और शरीर में भी इंद्रिया में भी मन में बुद्धि में भी सब में, तो अपवित्रता प्रकृति के संबंध से है, प्रकृति का संबंध है वो एक सही के साथ कर दो चाहे संपूर्ण प्रकृति के साथ संबंध कर दो एक ही। इस बात से शरीर हो मन शरीर में स्थित हो भी कर्ता लोग भी होता नहीं होता वो तो कर्ता भोगता पहले था ही नहीं पहले मानी हुई थी। ज्ञान होने से क्या अज्ञान मिट जाता है ज्ञान क्या करता है अज्ञान को मिटाता है। इस वास्ते पहले भी नहीं था इन्होंने भी कर्म पहले तो फल जनक थे अब तत्व ज्ञान हो गया अब फल जनक नहीं होंगे। अरे फल जनक पहले भी नहीं थे पहले भी फल जनक नहीं थे इसने मान रखा था इस वास्ते फल में दुखी होता था और परिस्थिति ज्ञान होने के बाद भी आवेगी वैसे ही आवेगी अनुकूलता प्रतिकूल आवेगी। क्या ज्ञान होने पर बेटा नहीं मिलेगा क्या ज्ञान होने पर घाटा नहीं लगेगा क्या ज्ञान होने पर नफा नहीं होगा ये तो सब होगा और इनका असर नहीं होगा। तो पहले असर था नहीं मान लिया था वो मान्यता अज्ञान से भूल से थी तो भूल मिट गई ढंगा तो वैसे वैसे ही है। इस वास्ते प्रतिकूलता अनुकूलता से दुख और सुख होता है ये कर्मों का फल नहीं है ये मूर्खता का फल है। ये कर्मों का फल है ही नहीं कर्मों का फल तो केवल परिस्थिति आ जानी है वो कर्मों का फल है नहीं ख्याल में शंका बोलो शंका करो आप लोगों शंका उठे शंका करो उसमें मानो कर्मों का फल परिस्थिति है सुख दुख कर्मों का फल नहीं है न करो न लिपे तो एक बात बताइएगा वो तो सब जगह स्थित है पर शरीर में स्थित होता हुआ भी है। ये बात अपनी लगी है सही रस्तों पे बहुत विस्तृत ही रहेगी गीता जी यश न अंकृतो भाव अर्बुदर यश निपते हत्वा भी निपाल लोग सर्वान हत्वा भी न अंति न निपद्य न करता है न लिपद होता है इसे न अंकृतो भाव तो अहंकृत भाव है लिप्तता है इस वास्ते का मूल प्रसन्न है मरे तुम भाव है यश न अंकृतो भाव अर्बुदर यश लिप्त है गरीब मन तो होता ही है मन का क्या धर्म है क्या मन का धर्म है धर्म नहीं है विकार है विकार है मन का धर्म नहीं है। धर्म होता है वो नित्य रहता है उसमें जैसे अग्नि में उष्णता है अग्नि में प्रकाश का शक्ति है तो हरदम रहती है तो मन में हरदम विकार रहते हैं क्या विकार है मन का धर्म नहीं है। भगवान की भक्ति भजन पठन पाठन इनमें कौन सी चीज बढ़िया है इन भगवान बढ़िया है इसमें भगवान बढ़िया है इनमें भगवान बढ़िया है इनमें सरल कौन सा है भगवान कौन से वही बढ़िया है। देखो एक बार वन में सीताराम जी और हनुमान जी थे तो राम जी बोले कि देखो ये जो वृक्ष है इसकी शोभा लता से है लता छा गई ऐसी छा गई कि जैसे बस इसे फूल निकल गया सब आ गए तो ये वृक्ष शोभा है क्या ठूठा जो है गोरा ये सब लता की महिमा है लता की बात। श्री जी बोले सीता जी बोले कि महाराज वृक्ष की महिमा है ठाकुर जी गए थे महिमा तो लता की है लता नहीं होती गला खड़ा रहेगा इतना गहरा पड़ा इतना फल ये फूल जर हर पत्ते इतना क्या है वृक्ष में ये तो इतना ही है विवाद हो गया। हनुमान जी को पूछा हनुमान तुम न्याय कर दो भैया देखो ठाकुर जी तो कहते हैं लता की महिमा है और मैं कहते हूँ कि वृक्ष की महिमा है लता बेचारी क्या पंगु कुछ नहीं है सब महिमा तो वृक्ष की है अब तुम न्याय कर दो ठीक वृक्ष बड़ा है लता बड़ी है। हनुमान जी बोलेंगे महाराज छाया बढ़िया है बढ़िया तो छाया है या दोनों की छाया है वृक्ष लता की छाया बढ़िया है सबसे सीता जी का कहना भी राम जी बढ़िया राम जी का कहना भी सीता जी बढ़िया और कर्णक मतलब होगा देव से राम जी तो लता ही महिमा करे और सीता जी वृक्ष में मग रहे। हनुमान का तू बेटा बता रहे हो, न्याय कर रहे हो, ये बस छाया बढ़िया है, दोनों ही छाया आप कहोगे बढ़िया क्या है, वो बढ़िया भगवान है। प्रश्न पूछा गया तो बढ़िया तो छाया है भगवान ही है। साधन में भगवान का संबंध है, यही बढ़िया है भगवान का संबंध है, तो क्या है साधन क्रिया है, तो अश्वस्त भगवान है। क्या बोले साधनों में श्रेष्ठ कौन सा है? साधन श्रेष्ठ भगवान बताया रहे, जितना संबंध भगवान के साथ अधिक है उतना ही वो साधन तेज है। मैं तो व्यापारियों को दृष्टांत दिया करता हूँ कि व्यापार कौन सा श्रेष्ठ है जिसमें पैसा ज्यादा पैदा हो, जैसे पत्थरों का करे हर दिया है, अरे ये पर न करे घाटा लगे जो क्या बढ़िया, कोयला को करो भाई काकर बड़ी खोले करो पैसा पैदा हो बढ़िया है, वो बढ़िया है सरल है बढ़िया है। ऐसे भगवान का संबंध हो जाए वही बढ़िया है वही सरल है, भगवान का संबंध नहीं तो क्या है वो शरीर सुंदर शरीर तो भाव की तरफ ध्यान दो। दृष्टांत एक देश में होता है, दृष्टांत में पूरे घट जाए तो दार्शनांत होगा ही नहीं, वही दार्शनांत हो जाएगा। दृष्टांत कैसे होगा? दृष्टांत की तो एक दस बात ली जाती है, जहाँ कहीं दृष्टांत की बात एक दस ली जाए सब पूरा कैसे लिखेगा। जिससे पैसा पैदा हो वही व्यापार जैसे श्रेष्ठ है, चाहे हीरे का हो चाहे कोयले का हो। बिल्कुल कमा सके पैसा, पैसा तो भाग्य से आवे, झूठ कपट से आवे तो मैंने अच्छा पैसा सुनाई थे ना, पाप करत निशीवास जाई निशीवास दिन, नहीं कटी पट नहीं पेट गई, लज्जा निवारण के लिए कपड़ा नहीं, कटीपट का अर्थ केवल लज्जा निवारण के लिए, शौकीन बहुत दूर रही, पाप करने पर कटीपट नहीं है लज्जा निवारण के कपड़ा नहीं, अरे पेट आघा ही सुंदर भोजन स्वादिष्ट दूध से पेट भरता ही रही, अरे पाप कर निशीवास हो जाए तो पापों के साथ संबंध है क्या भोजन का कपड़ा हुआ, भगवान की प्राप्ति के साथ संबंध है, वो प्राप्त मिलेगा, आप कुछ भी करो मिलेगा, वो तो प्राप्त तो आएगा, परंतु प्राप्त के अनुसार आएगा इसका अर्थ ये नहीं काम मत करो, नहीं करो तो भी आएगा, जितना दिन जीना है उतना तो जीवेगा ही, मर थोड़े जाएगा पहले, कभी नहीं मरेगा। तो प्राप्त करने का तात्पर्य क्या है, उद्योग रही थोड़ा नहीं है, तात्पर्य चिंता नहीं करना, घाटा लगे तो राजी नहीं होना, घाटा लगे तो नाराज नहीं होना, न पाओ राजी नहीं होना, राजी नहीं गया तो परम फल है आपका जहाँ रखा है वो आधा खोलते ही भीतर है जिस चीज मिल जाएगी तो सुखदाई दुखदाई फल से आ जाएगी, इसमें राजी नाराजी क्या बात है। तो दुख नहीं करना ये तात्पर्य है प्रारंभ का, अपना काम नहीं चल रहा अभी बताया। आपका प्रश्न ये था कि पांच तीनों में सरल कौन सा है, अभी जब पुरुषार्थ की बात कर रहे हैं, उन्होंने ये पूछा था, अभी ये पूछ रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है पर इनका भी आप बता दिया ना कि जरा मन लगे हो बता दिया छाया बढ़िया है, देखो एक बात बताओ वक्ता के तात्पर्य की तरफ देखना, शब्दों की तरफ नहीं, घटना की तरफ नहीं, वो क्या समझाना चाहते हैं, आपकी बुद्धि किधर लगाना चाहते हैं, वो तो युवती आप उसमें अड़ूस जाओगे तो कैसे समझोगे, कोई दृष्टांत गया कोई बात गई उसमें उलझ जाओगे आपके, वो कहाँ कह रहा है, तोला जाए सोना ले दो ईंट कि पीले पर सोने पीली ईंट मारी ईंट ईंट तोड़ जो ईंट तोड़ी जाए सोना तोड़ा जाए यहाँ पर ईंट थोड़ी जाए सोना तोला जाता बात किस उद्देश्य से किस ध्येय से कही जाती है। अब वृक्ष और लता की बात क्या है, बात यह है कि सीता जी तो महिमा करते हैं भगवान की यार, भगवान महिमा करे सीता जी की, बात तो यह है। वृक्ष लता का क्या मतलब हुआ, उनका तात्पर्य ये हुआ ना, वृक्ष बढ़िया वृक्ष बदलता क्या करे बेचारी, कहते वृक्ष अकेला ही खड़ा है लता का क्या हुआ उसका, अब न्याय करा ऐसा। तो सीता जी करा तो मतलब भगवान की महिमा, अरे भगवान ने करा सीता जी महिमा, हम किसकी पक्ष करे बताओ, सीता जी की पक्ष ले माँ की ले बाप की किसकी पक्ष ले, जो पक्ष दोनों से आसी है कृपा या ठीक है बढ़िया है कहीं बढ़िया बात गई न्याय कर दूंगा मैं हसी तरह। ये भी आप बताया कि प्रतिकूल परिस्थिति हो रहा सु दुख हुए और अनुकूल परिस्थिति सुख हुए और सुख और दुख मानना जो अज्ञान रो कारण है, तो अज्ञान रो कारण है तो अज्ञान रो कारण मिटे की ज्ञान होने से, ज्ञान होने से तो ज्ञान काकर हुए मैं तो सुना तो रोज हम मानते ज्ञान योग, ज्ञान योग में लगन चाहिए केवल लगन, ज्ञान के लिए कर्मों की जरूरत नहीं है, ज्ञान के लिए केवल लगन कि वास्तव में है क्या। जब तक मैं नहीं जान लू चैन नहीं पड़ेगा मेरे को, न रोटी भाती है न पानी भाता नहीं नींद आती है, वास्तव में क्या चीज है पट हो जाएगा। ज्ञान जितनी सुगम कोई चीज है ही नहीं, क्योंकि ज्ञान तो है दूसरी चीज तो बनाई जाती है, ज्ञान बनाया नहीं जाता है। जैसे तत्व की जीवन मुक्त का जो स्वरूप है उसी अवस्था है, वही अवस्था संपूर्ण जीवों की है, केवल ख्याल नहीं है। नित्य मुक्त सदा ही जीव मात्र मुक्त है, आज बताया था मैं मुक्ति और भक्ति अविनाशी के साथ प्रेम कर लेना भक्ति, अविनाशी के साथ प्रेम कर लेने का नाम भक्ति है, और संसार के साथ संसार संबंध है मुक्ति है। बंधन क्या है, जो नाशवान को महत्ता देते हैं आज जो बताई नहीं सो गए वहां, तो नाशवान को आदर देते हो आप अविनाशी होकर के, अगर आप धन से बड़े बनते हो उसमें आपकी फजीती है, उसमें इज्जत मानते हो, ये सुना नहीं सुबह सुना नहीं सुनते सुनते अब सुन लो, आप धन के कारण से बड़े आदमी हो गया और धनी से आप छोटा हो गया, तो आप बड़ा हुआ कि धन बड़ा हुआ, धनी बड़ा हुआ तो सारी फजीती हुई, फजीती में इज्जत माने सुन भाई कि नहीं बोल बस पूछ। मानो आदमी धन होने से बड़ी पार्टी हो गई और धन चला जाए तो छोटी पार्टी हो गई, तो धन से प्रति बड़ी पार्टी होती है तो इज्जत धन की हुई कि आपकी हुई, तो महिमा तो है धन की मानते हो अपनी महिमा, अपनी फजीती में आप महिमा मानते हो, सदैव मनुष्य होता है ना तो अपने बाप के नाम से तो प्रसिद्ध हो गए और एक अपनी स्त्री के नाम से प्रसिद्ध हो गए, सास अरे रहे हुए तो कौन है वह जमाई है साहब वो पति हो वह नाम है जमाई हुए वो छत हो तो बाप को नाम गमा हुआ है और सूर्य नाम बढ़ा हुआ तो ये तो ही क्या। इस वास्ते आप अपनी इज्जत तो खो देते हो और नाम बताते हो पैसों का, तो स्त्री के नाम से पुरुष की महिमा हुए है बाप के नाम से महिमा हुए बताओ, आप बड़े होते हो पैसों के कारण से, तो पैसे बड़े हुए तो आप बड़े हुए, अगर पैसे नहीं होते आप छोटे हो जाते हो, तो आप तो छोटे से छोटे ही रहे, अब छोटे रहने पर राजी हो जाते हैं पैसे होते हुए बड़े हो गया थे बड़ा कैसे हो गया, थोड़ी तो फजीती हुई है पैसा की महिमा हुई थी, छोरी की महिमा हुई आप महिमा थोड़ी हुई है। आप भी तो बाप ने घर रहे, बाप ने नाम से बढ़िया है, लुगे के नाम से बढ़िया बढ़िया हो गया आप जीते है तो रेत बताया सुबह माफी मांग ली मैं पहले, आप रेस मत करना न पूछना आपको बाद में पूछो खूब पर नाराज मत होना। मैंने शादी की तो 5 महीने में छोकरा गुजर गया, मैंने बेटी की शादी की तो 5 महीने में छोकरा गुजर गया, तो इसी को हम करूंगा पर बोलेंगे कि बिना दाखिल के बाबा दस बोलेंगे एक ही बात को ये कह रहे हैं कि मैंने मेरे बेटी की शादी की तो 5 महीने में मेरा जवाई चला गया, ये विधाता का लेख है कि मेरे कर्मों का फल है। कन्या का है, कन्या कर्म का फल, कन्या के कर्मों का, हाँ कन्या का कर्मों का फल है, कन्या का आपके साथ संबंध है, आपको भी दुख होता है आपका भी उसको हाथ है, कन्या तो खास है आपका कुछ साथ हाथ है। विधाता का लेख है कर्मों का फल, इन दोनों में से कौन सा है? विधाता का लेख, कर्मों का फल विधाता लेख विधाता का लेख है या कर्मों का फल है? वो तो कर्मों के फल लिखता है, विधाता और क्या लिखते हैं, विधाता अपनी तरफ से नहीं लिखते, अपनी तर्फ से नहीं लिखते, कर्मों का फल लिखते हैं। बोलो भले ही बात गुरु के बिना ज्ञान संभव है? क्या गुरु के बिना ज्ञान संभव है? गुरु क्या होता है बताओ, जिसने ज्ञान हो जाए वो गुरु, जो गुरु बना रहा है ये बनावटी गुरु होता है, असली गुरु जिससे ज्ञान हो जाए गुरु। आपसे मैं पूछूं कि बाप पहला होता है कि बेटा पहला होता है बताओ, पहला बाप होता है कि बेटा होता है बताओ भाई, पहला बाप होता है पहला बेटा होता है बताओ, तो बाप बड़ा हुआ कि बेटा बड़ा हुआ? बड़ा कौन हुआ दोनों में? मानने की बात नहीं है, समझे बताओ, समझा कौन है? पहला बेटा होता है फिर बाप होता है, अरे घर बाप पहला पैदा हुआ बेटा पीछे पैदा हुआ, अरे बाप पैदा होता ही नहीं पहले, बेटा पहले पैदा होता है पीछे बाप पैदा होता है। अब ये बल अटपटी लगेगी कैसे झूठी बात करते हो, बाप पना तो बेटे के बिना हो ही नहीं सकता, तो पहले कैसे हुआ वो? ऐसे गुरु ज्ञान के बिना गुरु कैसे हुआ? ज्ञान हुआ तो गुरु हुआ है, बेटा हुआ तो बाप हुआ है। आपको गुरु के बिना ज्ञान हो, ज्ञान क्या? ज्ञान जिसने हो जाए वो गुरु होता है पीछे, जब तक ज्ञान नहीं होता गुरु कैसा हुआ? गुरु होता ही नहीं, वो नकली बने गुरु से बढ़ जाओ तो बनावटी चीज है, कोई असली चीज नहीं है। असली चीज तो वही है जब चेले को ज्ञान हो जाए तब वो गुरु हो गया, जिससे ज्ञान हुआ गुरु हो गया। दत्तात्रेय जी 24 गुरु बनाए, 24 गुरुओं में से किसी गुरु ने यार कहा दत्तात्रेय तू मेरा चेला है? दत्तात्रेय ने गुरु मान ले, गुरु ले लिया और शिक्षा, तो लेने वाला बड़ा हुआ देने वाला क्या बड़ा हुआ? जैसे रुपया वाले आप बड़े हुए तो रुपया बड़ा हुआ, कैसे बड़े हुए? ऐसे ज्ञान ले लिया बड़ा हुआ। इस बात से रामायण माता है, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, पहले श्रोता का नाम लिया, श्रोता वाली वक्त कैसे होगा? श्रोता भगता ज्ञान हृदय कथा राम की गूढ़, तो श्रोता ऊंचा होता है, श्रोता को तो दूसरा गुरु मिल जाएगा, गुरु को श्रोता कौन मिलेगा आप बताओ? बिना श्रोता भगता क्या करेगा? श्रोता होगा तो कहीं जाकर खुद मिलेगा, तो भगता कहीं आज कह देगा, कैसे कह देगा? तो वक्ता श्रोते का अधीन हुआ, वैद्य है रोगी ने तो वैद्य क्या काम का, लड़ाई नहीं हो तो वकील क्या काम का बताओ? तो गुरु तो पीछे होता, जब ज्ञान हो जाता तब गुरु होता है, ज्ञान नहीं हुआ तो गुरु हो ही, गुरु तो मैंने ज्ञान नहीं हुआ, ये कोई बात होती है? बिल्कुल गलती बात है। जैसे धन और धनी की बात, वही बात यह है, धन से आप बड़े हुए तो बड़ा धन हुआ, तो बेटे से बाप हुआ तो बड़ा तो बेटा ही हुआ, बाप होने में बड़ा बेटा हुआ, शरीर जरा पैदा हो जाए, पर बाप तो हो ही नहीं सकता बेटे के बिना, हो सकता है नहीं ताकत बिना बेटे के बाप हो जाए, तो बाप पढ़ा तो बेटे के बाद है, ऐसे गुरु पढ़ा तो ज्ञान होने के बाद है, जब तक ज्ञान नहीं होता तो गुरु कहाँ हुआ, अब बना लो वाले गुरु को। ये धन धनी की बात वही बात है, धनी के कारण से, धन के कारण से धनी आदमी ऊंचा हुआ, धना ऊंचा हुआ तो धन ऊंचा हुआ, ऊंचा तो धनी हुआ, तो बड़ा तो बेटा ही हुआ जो बाप का जन्म हो गया, बेटा का जन्म पहले हुआ, बाप का जन्म पीछे हुआ। बेटा का जन्म पहले हुआ, पीछे बाप का जन्म हुआ, समझे नहीं? बेटे के जन्म में बाप हो जाएगा, बाप हो ही नहीं सकता, ताकत नहीं है बाप में, बेटे की ताकत है जो बाप बना लिया, इस वजह से धन से आप बड़े हुए तो आपका आपकी इज्जत नहीं है पाजी, इसमें शंका करो आप। ध्यान करते हैं तो मन इधर दौड़ता है, आप ध्यान मत करो, भगवान है, भगवान सब जगह परिपूर्ण है, अब इधर दौड़े वहां भी भगवान है, जहाँ मन जाए वही भगवान है, जहाँ मन है जो याद करे भगवान है, कुत्ते को याद करे कुत्ते भगवान है, गंगा जी याद करे गंगा जी भगवान है, पत्थर याद करे पत्थर भगवान है, वृक्ष याद करे वृक्ष भगवान है, साधन साधन भगवान, ये ध्यान बहुत ऊंचा है, आप ध्यान करते उससे ऊंचा है, जो ही याद करो उसमें भगवान है, क्या भगवान से रहते हैं कोई सही सुना दे। ये क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष, ये इन कषायों को दूर कैसे करें? दूर कैसे करें? भगवान से रोड कहो, कहा तो आप दूर करो, दूर नहीं बद हे नाथ हे प्रभु हे मेरे मालिक, आप करो भगवान से पुकारो, पुकार नहीं रहो कब तक पुकार रहा हो, बालक जब माँ के लिए रोता है तो बांध नहीं है कि इतना मिनट रोता हूँ मैं, इतना मिनट रोऊंगा, रोता हुआ ब्राह्मण को पूछता नहीं कि महाराज रोड़े कभी मूर्त है कि नहीं, अभी रोड़ा सिद्ध होगा कि नहीं होगा, मूर्त है मूर्त पूछता है, कभी रोता है क्या, पांच दस मिनट ले रोता हूँ, जब तक माँ नहीं मिल जाए ऐसे जब तक परमात्मा नहीं मिटे तब रोते ही रहो, वो माँ है सुनती है, आप माँ तो सुनती नहीं, मर जाए तो कौन सुने, दूर है तो कैसे सुने, वह माँ मरती नहीं, दूर है नहीं, नजीक है नजीक है, दूर है नहीं, अरे मरती है ही नहीं माँ, रो अगर कहो भगवान से सब दूर हो जाता, सब दूर हो जाता, इससे उगता जाओ आप, ये छोड़ना चाहते इतनी आप घर की चीज इतनी चाहिए केवल कि मैं इनको छोड़ना चाहता हूँ, छूटता है नहीं, दुखी हो जाओ, इस दुख को भगवान देख नहीं सकते, धन के लिए रोते हो और पदार्थों के लिए मान बढ़ाई के लिए रोते हो, इस दुख का असर नहीं पड़ता भगवान, ये तो तुम दुख आता अधिक दुख से आते हो, मैं तो इतना दुख काफी है क्यों करेगा, धन है इतना दुख है और ज्यादा से ज्यादा दुख हो जाएगा, इतने काम चला ले, नहीं मेरे ज्यादा दुख चाहिए, नहीं इससे दुख हो जाए तो भगवान सह नहीं सकते, कि सच्चा दुख है वो तो दुख के लिए दुख है, वो दुख और चाहिए, धन थोड़ा है घोड़ा सर हो जाओ, भगवान करे इतने काम से ला रहे क्यों दुख पड़ गया, क्यों दुख मानता है, ये बात है मौज की बात है। ऐश्वर्य में और माधुर्य में क्या फर्क है भगवान के? ऐश्वर्य माधुर्य में फर्क है, भगवान अच्छे लगते हैं, भगवान को जो बेटा मानते हैं ना, बेटा मानते हैं, माता यशोदा जो लाला ने मिट्टी खा ली तो माँ को क्रोध आ गया, लाठी लेकर पहुंची, क्यों मिट्टी खाई, वो क्रोध का कारण क्या है, कि सोने के मिट्टी जम जाएगी, बीमार हो जाएगा, ये मतलब। कभी मिट्टी घड़ी प्यारी सब खाएगी, मिट्टी भारी कम हो गई, अचिंता है उसे समझिएगा। मिट्टी आ गया सोरा, मिट्टी कम कर दी, ये दोष है। तो ये क्या है, माधुर्य है। देखा होने में पहाड़ पहाड़ पहाड़ जमीन दुआ सब मिट्टी सनी की तीख आई है, माँ कितनी मिट्टी पड़ी है, पड़ा है। बता मुंह, बता तेरा खोल मुंह, बात क्या बोला वो, ये माधुर्य है। ईश्वर हो गई, ये ईश्वरी है, जो ईश्वर की मर्जी शो करेंगे ये ईश्वरी है। और मत धमकाती है माँ, ये माधुरी है, पकड़ देती दोनों हाथ पकड़ लिया और बोल सास बोल के मिट्टी खा रही ना, हम भक्षवान अम्बा माँ मैं मिट्टी नहीं खाई, झूठ बोलता है। ताव को ये तेरा भाई है ना बलदेव, ये भी कहता है देख तू सच है ना बलदेव, सोच बता मुंह बता बताया खाओ क्या पार रहा पार बढ़िया कितनी ये तो भी मित्र है, बिल भी मित्र दी है, चलती फिरती फिल्म दिखाएगी भाई, क्या बताओ। इतनी मोटी पृथ्वी, पृथ्वी पे हिंदुस्तान, हिंदुस्तान में छोटा सा ब्रज, ब्रज में एक नंद जी का घर, घर में एक कमरा, कमरे में एक यशोदा, यशोदा की गोदी में एक मल, मेरे मुख में सर अंत ब्रह्मांड तमाशा देखो। पता नहीं वो आई माधुरी है, मेरा बच्चा है बीमार में हो जाए, मिट्टी जम जाएगी, बीमार हो जाएगा, इसका नाम माधुर्य है। सर्वेश्वर है, सर्वर की ऐश्वर्य है, तो ऐश्वर्य कोई बड़ी चीज नहीं है। सब लोगों को तो ऐश्वर्य बड़ा है, भगवान को माधुर्य बड़ा है। मधुर मधुर राम है, मीठा बहुत, भगवान का माधुर्य मीठा है। भगवान ने क्यों दिखाया, भगवान ने इतनी बड़ी माया क्यों दिखाई, दिखाई माँ को चेत कराने के लिए। माँ तो माँ डर गई, डराती थी वो, डर गई खुद ही दो बार, तो दो बार डर गई कि मेरे लालक क्या हो गया, कोई बलाय होगी, वो ऐसी नहीं समझी, कोई अलाय बलाय होगी, झाड़ा दे रहा हूँ। भगवान को भी माधुर्य प्रिय, तो उनको ऐश्वर्य क्यों दिखाया, ऐश्वर्य दिखाया उसको समझाने के लिए, वो ऐश्वर्य मेरे एक अंश में है, ऐश्वर्य है, माधुर्य है जो मस्ती है, बाबा तुम रहे छोटे छोटे ही रहे, और ये माधुरी भगवान को माधुरी मीठा लगता है। भवन ला दिया क्या, हाँ वहाँ वो किस क्या था, अब भाई साथ में थे ये, तो वो माजी बोली ना, कहीं बोली माजी घबरू भवरू कौन कहेगा, ये माधुरी है, इसको बताया मैंने, ये कौन कहेगा बताओ, स्त्रियों कहेगी, बच्चे कहेंगे, कुटुंब कहेंगे, ये माई कह सकती भवरू या भवरू, तो भवरू कितना मीठा नाम है, भवर लाल जी लोहिया जी महाराज एकड़ा वकड़ा ही मिलसी, भवरू कहने कौन मिलसी। माँ जी बोले अभी बसा थी हमें कहीं शेष जी का नाम क्या, तुलसी राम जी, तुलसी राम जी गिल्डा, हाँ तुलसी राम जी गिल्डा, और स्त्री और भवरू मैं कहो देख अथा हरे जगह नहीं लगे, कोई भवरू कह रही बताओ, भवर लाल जी लोहिया जी महाराज, भवर लाल जी नहीं हो गए, भवरा को भवरू पढ़ के बताओ, जगह मातृभाव है, छोटा बच्चा दिए गए, तो इसमें जो मिठास है वो भंवर लाल जी में थोड़ा ही मिठास है, भवरू में मिठास है। इस राजगोश जी रामू लिख रहे, रामू इष्ट देव हम बालक रामू, रामू छोटे का नाम, राम है वो तो बड़ा नाम है, रामू मेरा रामू। मनोपाल रूप श्री रामू रामू है रामू रामा तो ये यही बात है बालक रामा है कोई रामू बालक इष्ट देव होता है इष्ट देव तो बड़ा होता है बालक इष्ट देव होता है ज्ञान निधान प्रेम प्रधान वो है रामू ऐश्वर्य भरा हुआ माधुरी है ऐश्वर्य भरा हुआ माधुरी ये बात बालक है इष्ट शंकर के भी इष्ट बालक राम काकभूषण जी के भी देखो आप बताओ बड़े बड़े ज्ञानी ठाकुर जी के रामू के छोटे बड़े हाँ बड़े ज्ञानी महात्मा भगवान के ईश्वर नहीं मानते हाँ वे जितने ज्ञानी महात्मा मुझसे गए छोटा सा राम ये बार इष्ट देव है तो बड़े खुद ही है बालक रामा सो बा वकुस कोटि सब कामा अलग है बताओ रामू है रामू और प्रधानो ये तो जिते वंदो बाल रूप से नहीं हर्ष रामू रामू रामू से रामू गोदी में ले रहा हूँ छोटे राम सब रामू बना प्रकाश प्रकाशक रामू रामू अपने मीठा ना